შალვა ნათელაშვილი, მესამე ვადით გახდა ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე. იმავე დღეს გაძვირდა დენი და გაზი. მოკლედ, რა ვიცი, რას გვიშვება ეს ნათელაშვილი რა. მოგესალმებათ, მოგესალმებათ ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, ბატონ შალვას მოგვიანებით. პირველი კი მას ეს მესამე ვადით არჩევა პირველმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ მიულოცა. ჩემზე კარგად ვერავინ გაგიგებსო. ცვლილებებია საქართველოს დედაქალაქში. სულ მალე თბილისის ქუჩებში სიუჟეტი ყვამასთან დაკავშირებით გამოჩნდება კონკა, ანუ ცხენებზე გამობმული ტრამვაით ივლიან მგზავრები. პირველად დაგეგმილია, რომ ეს კონკა გურამიშვილის გამზირზე გააკეთონ, იმიტომ რომ ასფალტის აყრა და ბალახის დაგება არ დაგვჭირდებაო. ჩივით გასამართი სადგურები გაიხსნება რამდენიმე ადგილას თბილისში, ფასები იქნება დაახლოებით ასეთი. თივა სუპერი, ერთი ძნა ეღირება ორი ლარი. თივა რეგულარი, ერთი ძნა ეღირება ერთი ლარი. და თივა დიზელი იაფი იქნება რა, ჩალის ფასი ეღირება თივა დიზელი. ხოლო კონკაზე მგზავრობის ღირებულება კი ორი უზალთუნი იქნება. დღეს გახლავთ 2 მაისი და შესაბამისად გიგა კვენეტაძეს, ნინო ბურჯანაძეს, შავ პრინცს, ჩაინიკას და ყველა სხვა ცნობილ თბილისელს გულითადად ვულოცავთ ქუთაისობა. ამ დღესასწაულთან, ქუთაისობასთან დაკავშირებით, ქუთაისში ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მან არ დაარღვია თავისი ტრადიცია და ადგილობრივ მოსახლეობას მისთვის გასაგებ ენაზე მიესალმა. ტექსტი, რომელსაც პრეზიდენტი ქუთაისელებს მიესალმა, დაახლოებით ასეთი იყო. მიხარია, რომ ჩამევედი აქანე. ჩვენ აქ აგიშენეთ სავანტყოფო, სადაც შეგეძლებათ ეფათ მეირჩინოთ ჭაჭები და ბრმაწელი. კიდო ვლატკავთ გზებს, ი ტურისტები რო ჩამოდილარიენ, ორიფელი მოწესრიგებული უნდა დავახვთეროთ. ასე მიმართა პრეზიდენტი. პრეზიდენტის დაბრუნება ქუთაისიდან თბილისში დღესვე იყო დაგეგმილი, მაგრამ მან დარეკა კანცელარიაში და უთხრა, რომ ცოტა დამაგვიანდებაო, იმიტომ რომ ეხა ქუთაისობაზე ვარ, ქუთაისში, და რო წამოვალ გზაზე, ბარემ ზესტაფონობას, ხარაგაულობას, რიკოთობას, ხაშურობას და კასპობასაც აღნიშნავდა თბილისობისთვის, უკვე თბილისში ვიქნები მან ჩამოვალ. ამ კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ალბათ, ის გახლდათ, რომ ჩაიშალა მოლაპარაკება ჯენიფერ ლოპესთან ჩაიშალა მოლაპარაკება ქართული ღვინის რეკლამირების მიზნით, რომ თბილისში უნდა ჩამოსულიყო ქალბატონი ჯენიფერი. ნუ ჩამოსვლის თაობაზე ყველაფერი მოგვარებული იყო, ერთადერთი ვერ შეთანხმდნენ პირობებზე რა. ანუ ჯენიფერ ლოპესი ამბობდა, რომ როდესაც სცენას გავაკეთებთო და აქ მე ვიმღერებო, მაყურებელი სცენის წინამხარეს უნდა იყოსო. ქართველმა მაყურებელმა განაცხადა, ჩვენ უკანა მხარეს გვირჩევნია. ამ მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპი იყო, როდესაც ქართული საპარლამენტო დელეგაცია წავიდა და დადგა ჯენიფერ ლოპესის აივნის ქვეშ და მათ ფიალებით შესთავაზეს ქალბატონ ჯენიფერს საქართველოში ჩამოსვლა. ესე იგი, თავიდან ამ გუნდს გამოეყო დავით კირკიტაძე ფიალით, რომელსაც თქვა: აბა მუშტი კრივში ვნახე, ვინა ვარ. შემდეგ გუნდს გამოეყო გიგა ბოკერია, რომელსაც თქვა: აბა ტელედებატებში ვნახე, ვინა ვარ. შემდეგ გიორგი არველაძემ თქვა: აბა რეზერვისტებში ვნახე, ვინა ვართ. და შემდეგ ყველამ ერთად: ჩამოდი, ჩამოდი. ამაზე აივნიდან გადმოდგა ჯენიფერ ლოპესის კაბაში გადაცმული ბენ აფლეკი და ქართულ დელეგაციას მიმართა ხილბოსტან.